Nihayet o azabın geniş bir bulut halinde vadilerine doğru yayılarak geldiğini görünce, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. "Hayır. O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azabı taşıyan bir rüzgardır."